do czego przyczepić, choć wiadomo, że jeżeli ktoś chce, to zawsze do czegoś się doczepi, jak ten rzep u psiego ogona. Gary Numan, My Name is Ruin. You poison, you knew. When I called you shameful, you knew. When I called you liar, you knew. I would always find my way to you. swoim czasie za życia Dżingis Chana wojownicze plemiona mongolskie podbiły prawie cały ówczesny świat, osadzając swoich ludzi, swoją rodzinę na tronach Indii, Turcji, Chin, dalekich obszarów Syberii, ale też i dochodząc do prawie Europy Środkowej, zatrzymali się na rubieżach Rzeczpospolitej, a dzisiaj można by rzec, że dzieje się to samo przy pomocy muzyki, tylko już nie są tacy dziczy, są bardziej cywilizowani w niektórych kwestiach życiowych niż ci niby mocniej cywilizowani. Grupa The H.U. Wolf Totem. Thank you. twórcy nowej w zasadzie koncepcji grania, dużo elektroniki, The Future, Sound of London, ekipa, która później stworzyła podwaliny pod takie grupy jak tą, którą żeśmy słuchali wcześniej, Prodigy, Chemical Brothers, ale też i Underworld i wszyscy ci, którzy już bezpośrednio używali elektroniki, moogów, syntezatorów, wszystkiego tego, czego dzisiaj się używa już zupełnie powszechnie. The Future, Sound of London i Papua Nowa Gwinea. Papua Nowa Gwina i The Future Sound of London. Brzmi to cały czas aktualnie. Myślę, że akurat ta muzyka z czasem nabiera tylko smaku, tak jak zresztą dobre wino dla smakosy. Jest to sprawa jasna. I właśnie też pozostając w tym klimacie, przeniesiemy się do nas nad Wisłę. Nun i Satori. Porzucić wszystko, to wszystko odzyskać. We'll be right back. porzucić wszystko, to wszystko odzyskać. Tak uczą stare księgi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chemical Brothers i Believe to było dla Państwa, teraz PJ Harvey, Down by the Water. What I found. Jest 3:34 przed Państwem, jeszcze do godziny 4:00 apteka nocna. Posłuchajmy Markusa Gada i intro. A teraz dla poprawy nastroju, proszę Państwa, duet z Wrocławia, z ostatniej płyty, utwór Blow. I tak pozostajemy w klimacie, pozostając też przy zasadzie, właściwie tutaj teraz włączając zasadę, że najbardziej lubimy utwory, które znamy. Pod tym względem ekipa z Bristolu tu jest bezkonkurencyjna. Myślę, że wspierając się nawzajem, wszyscy artyści właśnie z Bristolu stworzyli taką mocną załogę, która osiągnęła taki zasięg globalny. Są znani na całym świecie, właściwie na jaki kontynent byśmy się nie udali, to i Massive Attack, i Banksy, i cała reszta właśnie obywateli Bristolu jest znana, działają i myślę, że to właśnie w gromadzie jest siła, w jedności, w takim zintegrowaniu i w tym, żeby się wspierać, a nie odwrotnie. Massive Attack i T-Drop. I tak pozostając w Europie, na starym kontynencie, przenosimy się do Francji. Królowie nastroju francuscy z przełomu lat 80. i 90. to grupa Air i All I Need. His ways. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. Ja się z Państwem już żegnam. Dziękujemy bardzo za obecność przez 3 godziny i tym, którzy byli krócej. Dziękuję Grażyna Oczkowska, Magdalena Trzaska i moja skromna osoba, czyli Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna, a przed Państwem Bauhaus na koniec i Bela Lugosi's Dead.